Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselen sabahı geldi. Pazartesi sabahında haftanın başında Ankara trafiği ne durumda bir bakalım isterseniz. Şenol Günbayrak fır deniyor Ankara semalarında. Şenol Bey alo. Şevki Ege. Alo Şevki Ege. Şenol Bey buyurun. Evet. Şevki dinleyiciler. Alo. Onlardan ses gelmiyor. Yok bazen böyle bir selektör yapanlar oluyor aşağıda hani dinleyenler arasında. Genelde mesela ben mesela ne zaman burada Şevki dinleyicilerim dese böyle trafikte selektörler, kornalar, camlar, eşyalamalar. Beni bu arada öldürme hisseden insanlardan. Şevki dostlar günaydın. Alo günaydın çıkarabilirsiniz ellerinizi camlardan o kadar soğuk değil ama bugün. Şevki Bey uğraşmayayım. Bir dakika. Bugün cebleri yağmur da yağmıyor. Açabilirsiniz. Alo. Alo günaydın Şevki dinleyiciler. Sizleri çok seviyorum. Var mı esallı yapan? Yok hiç. Dur bir daha bir alçak iniş yapayım aşağıya doğru şey yapayım. Bir çünkü şey olması lazım. İnsanlar yani beni anlatabiliyor muyum? Yani yok şey abi işte ne yapacaksınız? Zorlamayın istersen. Niye zorlamayın? Tabii ki bazı parçalar şimdi yerine oturuyor. Tabii ki çok normal. Ne oldu? Niye? Size karşı bir şey var. Bana karşı bir şey değil. Ben yoktum ya birkaç gündür. Kaç gün dediğim kaç haftadır yoksunuz şey abi. Neredesiniz diye sormuyorum bile. Niye sormuyorsun peki? Yani cevabınızdan korktuğum için. Cevabınızdan korkacağınız soruları hiç sormayın o zaman. Sormadım zaten Şenol Bey. Sormayacaksın. Ben mesela sen bana soru cevabından korkacağım bir soru. Sormuyorum ben öyle sorular. Ben soruyorum o zaman sana. Ne soruyorsun bana? Ben sana ne cevap vereceğim? Ne konu ya? Sen bir ilk önce soruyu dinle ilk önce. İyi hadi dinliyorum. Ne? Cevap veriyorum şey abi. Ne soruyorsun? Ne diye sordun işte. Neyi diye sordum ben? Ben anladım kendime göre cevap veriyorum ona. Ver o zaman. Kıyma. Et bulyon, pirinç, makarna sosu ve de kabak. Sevgiye geçip şaşırtıcı şekilde doğru cevapların. Evet ben alışveriş listesinde ne var diye sordum diye düşünerek cevap verdim. Doğru. Peki o zaman bir soru daha soruyorum. Madem böyle kendine de güvenin yerine geldi. Evet dinliyorum Şenol Bey. Ne oldu da dinleyiciler bana el sallamayı bıraktı trafikte? Yara! Şöyle söyleyeyim. Ne olmadı da bıraktılar bana el sallamayı bak. Espri anladın mı? Espri miydi soru muydu şimdi Şenol Bey? Hayır. Espri miydi soru muydu? Şey söyle. Daha bunu bilemedin. Bu bir soruydu. Cevabını duymak ister misin? Evet duymak için cevap anahtarına bakıyorum. Ne anahtarına? Hani ben kendim cevaplayamadım ya onu şey yapıyorum. Cevap anahtarına bakıyorum şimdi. Nasıl anahtara? Neyi sordun siz? Ne anahtarını diyorum ben. Cevap anahtarını. Cevap anahtarını ben cevabı ben vereceğim anahtarı bilmiyorum ben. Siz cevap anahtarı lafını duymadınız mı hiç? Hiçbir test çözmediniz hayatınızda. Ne testini? Tamam cevap verin siz şimdi Şenol Bey. Ne anahtarı ya? Ya bu testlerde böyle bir cevap anahtarı vardır. Kendi verdiğin cevaplarla o cevap anahtarındakileri karşılaştırsın. Ona göre şöyle iyi yaptım, kötü yaptım, şunları doğru yaptım falan dersin. Anahtarla. Anahtar dediğim öyle ele alınan bildiğin anahtar değil Şenol Bey. Cevap anahtarı. Cevapların anahtarı gibi. Hadi Şenol Bey lütfen ya kendiniz cevap verin ondan sonra devam edelim lütfen. Evet. Neden? Veya ne olmadı da dinleyiciler eşyalamayı bıraktı? Cevabı başı çünkü Şenol Günbayrak'ın onlara sırtını döndüğünü düşündüler. Şenol Günbayrak bir küçük göçmen kuş gibi uçtu ve gitti, bizi burada bıraktı. Hayır Şevge dinleyiciler, lütfen yanaklarınızdan öpe öpe bir kez daha söylüyorum. Lütfen. Lütfen böyle saçma şeyler düşünmeyin. Evet, Şenol Günbayrak belki bir süre uzaklardaydı ama kalbinizin derinliklerinde çırpınan bir kuş gibi ne yaptı orada? Ne yaptı? Kalbinizin derinliklerinde çırpınan bir kuş gibi ne yapmış olabilir? Bilmiyorum Şenol Bey, ne yapmış olabilir? Düşünelim bakalım. Ne yapmış olabilir? Kuşlar ne yapabilir? Şenol Bey, bulmadınız mı o cümleyi başlarken kuşun ne yaptığını? Hayır, ben orada kara çırpan kuş kısmında yani orası resmini olacağını düşünüyorum. Biraz daha oraya yani daha kilitlenmiştim kendime. İyi tamam, onu bulursunuz, yarın söylersiniz bize, olur mu Şenol Bey? Alo. Yarın bağlanıyoruz. Ne bileyim, ararsanız bağlanacağız. He. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sudan Modern Sabahlar devam ediyor. Bir yanımda oğlan tarafı, bir yanımda kız tarafı. Günün gazetelerine bakıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Ben gelin görümcesiyim efendim. Tebrik ederim. Ben gelinin kardeşin entisiyim. Böyle katılacağız. Oh, günaydın olsun. Günaydın efendim. Bir kez daha birinin, yani bunu da konuşulan konulara kendimi verebilmem için şart olduğunu söyleyeyim başta. Ha. Birinin bana görümcenin ne olduğunu açıklaması gerekiyor. Görümce kadar kolay bir şey yok abi ya. Yok. Evet. Bak görümce. Bizim hiçbir zaman olmayacağı için biz o kavrama biraz şeyiz. Ha. Olmayacak. Sen annenden veya Denişko'dan düşün. Evet. Anlat ona şimdi görümce yoktan. Şimdi görümce şu. Yanlış bir şey anlatma ama lütfen. Şimdi. Ha var ya, olur mu, bak senin de var. Şimdi senin eşinin. Evet. Bürge. Tamam. Bir tarafta duruyor. Senin kardeşin bir tarafta duruyor. Evet. Kardeşin Bürge'nin görümcesi. Oynar gelin görümce dediğimizde Bürge ile Denizko oynuyorlar. Aynen öyle. Peki, görümce o ilişkide baskın olan taraf. Annelerimize göre. Elti ne yaptın sen? Elti eltiye küstü. Ne? Elti içinde iki... Ha, şöyle i̇ki diyelim. Kardeşin karıları mı elti oluyor? Şöyle. Senin... Evet. Olmayan karın... Evet. Bir de olamayacak. Son düğünde bir kez daha artı eskan. Olamayacak. Hiç olamayacak karın ve hiç sarıp sarmalayamayacağın yavrun. Ailemi kaybettim ya. Hiç tanımadığın, o hep hayallerinde yaşattığın yavrunun annesiyle. Evet. O güzel evde koşturan köpeğin, Efe'nin bakıcı, çünkü mamasını da o verdi. O da annesi. Evet. O villanın her sabah her tarafta bütün odalarına çiçekler koyan o güzel kadının. Ya. O muhterem kadın. Ya. Ne kadındı be, hükümet gibi. O kadınla. O kadınla bence. Bak. Abinin karısı. Aynen öyle. Birbirlerinin Eltay. Eltay. Ha tamam işte. Hiçbir zaman elti teknolojisi olmayacak mesela, bir takım hanımefendiler var. Mesela bir Bürgen'in hiç eltisi olmayacak. E tabi canım, hiç amcası bir olmayacak çocuklar da var. Hakikaten ya. O da gidecek. Yani benim de bir kez daha edinebileceğim bir sosyal statü bacanaklık. Ah vallahi öyle, evet. Ha. Tek bir yok kaldı yani. Ben de dayı. Bence ona sıkı sıkıya sarıl Ege'cim. Dayı olabileceğim, amca olamayacağım. Ha, bir de dayılık. Dayıcılık. Dayılık ve bacanaklık müessesesini aynı potada eritme şansım var. Ben onlara sahip çık derim. Yani bu vakitten sonra yapacağın çok fazla bir şey yok. Bu arada ne yapıyorsun lan, optik deme şansına. Sahip olma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet, öncelikle bir hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle bize değil de genç çiftimize bir hayırlı uğurlu olsun, evet, diyelim. Gelin güzel, damat bizden. Efendim, düğün şahane, eğlentiler. Şakalı. Aslan gibi oğlanı verdik, aslan. Hakikaten bir mutluluklar dileyelim buradan da. Ama hakikaten ben ilk defa düğünde gördüm seni Ege. Optik halimle. Gözlüklerle beraber hayırlı uğurlu olsun. Zaten sen gittikten sonra da ismin ortaya çıktı. Çünkü gelin annesi, Elif Hanım'ın annesi geldi. Gözlüklü nerede, gözlüklü dedi. Ben dedim ki onlar maalesef kaybettik. Gittiler biraz önce. Ama bak ne kadar iyi olmuş gözlük takmak. Tabii canım, çok net. Yoksa anlatmaya çünkü çalışacaktın. Hayır, yok, çok kolay. O şıkır şıkır kıvıran nerede, niye oynamıyor derdim. Bak gözlük bazı şeyleri kolaylaştırmış. İşte seni bohem bir hava verdi sana. Bir de gözlüklü der demez ben anladım. Hakikaten hiçbir tartışma falan olmadı. Ah yavrum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir kez de dinleyicilerimizi ilgilendiren kısmını söyleyelim. Radyomuzun patronu artık evli bir adam olduğu için artık biraz evine ağırlık vereceği için, hele yeni taşınacaklar, yeni başlayacaklar, orada çok eksik oluyor, şey olur. Radyoyu babamızın çiftliğini kullanacağımız günlere girdik sevgili. Onun da müjdesini verelim. Neşemizi bularak mı devam etmek istersin? Hüseyin'in bir gözlük numaralarını alarak devam edelim bence. Sonra neşemizi buluruz. Bir söyle bakayım numaraları. Sol taraf 050. Korkunç astimat rakamlarından bahsedeceğim. Herkes not etsin. Program arkadaşlarınızı tanıyor musunuz yarışmasına katılırsak yarın bir gün mahcup olmayalım. 50-75. Hangisi 50? 050. Sağ göz iyi, sol göz mafiş. 75. Ben gitmiş, o gözler ya. Gitmiş. O gözler gitmiş. O gözden hayır çıkmaz bir daha. Sırf artistlik için takacağımı düşünüyordum belli ortamlarda ama şimdi takmayınca şey oldu. Ay ay ay, gözlüklerim nerede? Bir de böyle ince, tam böyle cepten çıkarıp koyulacak bir gözlük olduğu için hoşuma gitti. Böyle diyoruz. Gözlerinin diyoruz. Kıymetini bilsinler. Görmek için yaratılmış gözlerde gözlük niye diyerek reklamlarla coşalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Buyursunlar efendim. 13 Ekim 2008 Pazartesi sabahında gazetelerde neler var neler yok. Dış haberlerle başlayalım mı? Müsaade eder misiniz? Lütfen dış haberler. Amerika'da başkanlık yarışı hakikaten hızla devam ederken artık pislik haberler ortaya çıkıyor başkanlarla ilgili. Çıkacak, doğru. Bütün dosyalar çıkıyor efendim. Barack Obama'nın yok 2004 yılında senatörlük için yarışırken bir sevgilisi varmış da sonra ortaya çıkınca sürgüne gönderilmiş de. Böyle bir haber var Barack Obama ile ilgili. Sonra bir haber de yine Obama ile ilgili bağışçılarından birinin pornocu çıktığına dair. Kimcilerinden birinin? Şimdi bağışçıları oluyor ya, o parayı çatır çatır o kampanyalarda harcıyorlar ya bu Amerika'da. Evet. İşte o bağışçılardan biri... O paralar nereden geliyormuş, pornodan mı? Pornodan geliyormuş. O bağışçılardan biri hakikaten 4 yıl önce porno filmler çeken bir adammış. Yaklaşık 63 bin YTL yatırmış kampanyasına. Çeken adam mı yoksa izleyen adam mı suçludur? Daha korkunçtur yani. Pornocu mu? Ha. Pornocu kimdir? Çeken mi izleyen mi? Bence izleyendir yani. Bence izleyen de çeken de pornocudur. Ya doğru. Sinemadan düşün. Sinemacı da öyle mesela. Doğru. Gerçi sinemacı yapana deniyor ya bir yandan. Doğru, sinemacı. Ya satan ben da... sinemacıyım kardeşim. Ben sinemadan çıkaramazsın. Sabah girerim akşam. Öyle bir adam duymadım ben hayatımda. Alan da satan da pornocudur ya, ne olacak? 63 bin lira da çok fazla bir şey de yatırmamış ya. Ben de şöyle kuvvetli bir rakam vereceksin falan zannettim. 63 bin lirayı abi Şahin K'da yatırır, ben sana söyleyeyim. Başka bir isim söyleyemememiz de acı. Acı vallahi, şu dünyaya başka birini kazandıramamamız. Bu artık kimin ayıbı onu düşünsün. O sektör galiba bitmişti ondan. Bitmiş o Aydemir bir Akbaş zamanına yetişebilseydik. Evet, o zaman çatır çatır sektörleri şeyleri sayardık burada. Aman ben de şey diyeceksin zannettim ya. O döneme yetişebilseydik bir numara ben olacaktım falan. Bir de çatır çatır hemen evet. Çok çirkin oldu. Buyurun efendim. Şimdi o zaman size çok önemli şeyleri vereyim. Biz bir tam böyle fason haberlerle dolu bir şey. Araştırmalar Hollanda ve Amerika'da yapıldı. Tatlı yiyenler ne konuşuyor? Tatlı konuşuyor. Yapmasınlar artık bunu ya. Yüzlerce deneyin katıldığı araştırmalarda tatlı ve şekerli yiyecekleri tüketenlerin sert ve kırıcı sözler yerine hoş ve latif şeylerden bahsettikleri ortaya çıktı. Yani baklava yiyip de birinin anasına küfreden de ben düşünemiyorum yani. Bir bak onlar ya ben onlar. Yoktur zaten öyle bir şey. Yumuşatır adamı, yumuşatır. Aç karnına veya sırf çay içen adam, bak sabahtan akşama kadar 4 tane çay içen adam. 4 tane dedin de abi, yani saatte 4 çayla gelen adam ağır konuşur. Ondan eminim de baklava yiyen. Zaten mesela şimdi kadınları düşün, yan yana geldiler 3-4 kadın, baklavalarını yiyorlar. Bir noktadan sonra şey başlar zaten. Ay ay ay, çok kilo verecek ama bir parça daha yiyeceğim falan diye. Ay sen iyisin falan diye böyle birbirlerini indiklerler ki hepsi baklavayı rahat rahat yesinler. Suçluluk hissi olmadan. Ya zaten ağzında lokma varken de küfür teknolojisi çok zor. Ver lokumu. Öyle deme. İki tane lokumu vereyim ben sana. Bak nasıl şey yapıyorsun. Öyle deme Fahir. Ben ağzında da ne lokmalar varken ne küfür edenler adamlar duydum. Yalnız. Fenerim şaştı, cümleyi kuramadım. Şöyle bir şey var. Küfrün böyle bir takoz etkisi yaratması gerekiyor ya. Takır takır çıkması lazım ağızdan. Net. Baklava bastıra veya bastıra tatlı yiyen adamın ağzında bir tükürük olur. He. o en basit kelimeyi bile diye söyleyeceğine zaten iyi küfürbazsa bilir onun etkili olmayacağını. Aslında olsaydı keşke örnek ver yapsaydım bana. Bir ama normal işte, şerefsiz de bir de bir lokma yedikten sonra. Maalesef bazı yayıncılık yasakları şu konuda örnek verirken öyle onu bunu karıştırarak küfretmemize izin vermiyor. Yok abi, eğer mesela baklavayı aldın ağzına. Sağ avurduna koydun. Avurt. Avurt. Avurt Anadolu. Avurt işte. Bu avurt yanak. Denir. Hayır, yanak dış kısmı. İç kısmı avurt. Tabii. Şimdi burada elinde bir anlaşalım. İç kısmı mesela avuç ya. Oradan aklında kalsın. Evet, doğru. Evet. Avurtlarını yiyen insanlar vardır mesela. Evet. Öyle. Hı hı. Evet. Tamam, o tarafa tamam. Koydun. Tamam. Sol tarafıyla ben çok küfredenler duydum ya. Sen ağzını sağıyla mı küfrediyorsun, soluyla mı? Oktay soluyla küfreder, sağıyla yemek yapma. Sağıyla günahmış. Evet, böyle bir araştırmanın önemini tespit ettikten sonra bir başka önemli araştırma. O zaman tatlıyı dayayacaksın. Dayayacak, hiç. Bir adam sinirlendi. Zaten kan şekeri düşmesinden olur. Öyle değil mi? Benim biraz bilmiyorum. Da doğru. Adam sinirinden nasıl şey yapacak? Hemen vereceksin tatlıyı. Tabii tıbbi bir şey olmuyor belki. İkna edici olmayabilirim ama ver tatlıyı, ondan sonra rahatına bak. Biraz da bu İrlanda'da falan şimdi ekonomik kriz vurdu ya bunları. İrlanda değil oğlum, karıştırma ülkeleri. İzlanda orası. Hayır, İzlanda zaten İzlanda'yı bitirdi de İrlanda'yı da vurdu. Bir şeyler yaptılar, faizleri değiştirdiler bilmem ne falan falan. Tam bunlar para çekerken İngiltere bir faizleri arttırdı, buradan da para gitti falan. Bunlar da şimdi dertli. Hakikaten dertli adamlar. O yüzden şey böyle... Gülmeli falan, böyle tatlılı matlı haberler yapıyorlar. Bu benim bildiğim İrlandalı'da çok da şey nasıl diyeyim, sabit kalıplar üstünden konuşmak istemiyorum ama tatlıyı da alkolle yiyen bir zihniyetin insanı değil mi yani? Şu getir iki bir içelim de şu baklavanın bir tadına bakalım falan diyen adamlar değil mi? İrlanda'nın bir tatlısı yok mu ya? Siz dünya mutfağına hakim insanlar. İrlanda'nın tatlısı viskileri vardır. Bir de herhalde biraları vardır o. Şekerpareymiş bir de. Çok seviyorlarmış canım. Evet. O bazı kadar. Tatlıları hazır bulamıyoruz. Buna ne buyuruyorlar? Hadi nedir bakalım. Mesela? Kalbura bastı. Evet ya, niye bir şey söyleyebilirim ben. Kalbura bastıyı tam net çıkaramadım öyle deyince. Ya kurabiye gibi bir şeydir düşün. Ha. Şöyle uzun köfte şeklinde şöyle. Ha. Dizilir onlar. Alüminyum tencerede olur genelde. Üstünde de hafif bir şerbeti olur mesela. Taze dağılır. Kemal Paşa ne peki? Kemal Paşa onun küçüğü. Aslında mantık olarak aynı. Kemal Paşa'nın üstünde bir de fındık var. Kemal Paşa'nın büyük köfte şeklinde olan. Dilber dudağı? Onu hiç alakası yok. Onu hiç yememedim. Biraz daha. Mesela bunları hazır. Kemal Paşa'yı bulabiliyorsun hazır. Kemal Paşa'yı bulursun. Kemal Paşa biraz daha ağızda çabuk dağılır da mesela kalburo bastığı ısırarak yersin. Yani güzel yapılmış bir kalburo bastığı. Bunları hakikaten. Bulamıyorsun ya hakikaten. Nerede araştırma? Ankara'da kalbura bastı deyince, yani baklava deyince bin tane yer var. Bin tane değil canım, bir iki tane yer var. Her yerde de baklava yenmez. Ya sen de şey diye yaklaşma. O da baklava, bu da baklava deme. Şimdi bu acaba şey mi? Bazı tatlıların Gaziantep'lilerin ticari zekasıyla ilgili bir şey mi yani? Ne bileyim, bu baklavadan insanların baklava ihtiyacını fark edip baklava ustalarına ağırlık verilmesi, her tarafta baklavacı açılması. Ha, ilk baklavacı şey mi? Çocuklar bence bu ürün tutar. Bu alır başını yürür, buradan devam edelim derim ben. Bir yerde öyle bir şey. Karadenizler pastaneciliği... Fırıncılık. Fırıncılık, pastanecilik, bunu pidesiyle pastasıyla ikisi de fırından çıkan şey. Onları almışlar. Hazır ama... fırın varken onu da çıkarız, onu da demişler. Kemal Paşa tatlısı falan, bunlar hiç. Belki o kadar çeşit yoktur. Çeşit olmayınca da hani ne yapacağız? Zaten herkes yapıyor aynısını. Hani mesela baklavada 80 tane çeşit var ya. Yok 150 katlı, yok 205 bin katlı. Çikolatalıyı da çıkardı falan filan. Çikolatalı baklava. Çıkmış mı? Çıktı canım, çok güzel. Hayırlı olsun. Kalbura bastı öyle bir şey olmadığı için. Herkes evinde yapıyor falan diye belki. Tabii bazılar ev tatlısıdır Ege'ciğim, evde baklava yapılmaz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ben şimdi kalbura bastı istedim, yiyemeyeceğim. Gideceğim baklava yiyeceğim. Bak ne kadar güzel. Zaten baklava yiyorsun. Dönüp dolaşıp olur. Benim baklava mı yiyecek? Ben ne bilmediğim tatlıyı yapayım diyorum. Ama sen de sütlü tatlı ye. Muhallebi sever misin? Sütlaç. Ölü eti çiğner gibi. Severim de şimdi böyle bir katır kutur bir şey yiyesim geldi benim. Nerede bir sağlıklı şey var? Hepsi yavan ya hakikaten. O kadın diyordu. Genelde sütlü tatlıları tercih ediniz diye bir tane diyetisyen çıkmış. Öyle bir şey diyordu, söylüyordu. Şimdi biraz uzaydan haber vermemi ister misiniz? Ver. Bir uzay turistimiz daha var bugünlerde. Aman ne güzel. Dünyaca ünlü olan, 15 milyon doları çatır çatır ödemiş... Ve 6. uzay turisti olma hakkını kazanmış olan 42 yaşındaki... Dur. Rakamlarla Anadolu 30 milyon dolar olmasın bu adamın ki? Richard Bey. Richard Garrett. Richard doğru. Garrett 15 milyon dolar demişler benim. Valla bana 30 milyon bana dolar 5 dediler. 5 çıkış 15 iniş. Ha bak çözdü çocuk. Uzay 15, dünyası böyledir. Okuduğun gazetenin manşetinde de ön sayfada da 30 yazıyor Oktay'cığım. Ha fazladan 15 milyon dolar ödediği için yürüyüş yapabilecekmiş. Onu söylüyorum ben. Uzay yürüyüşü 15 milyon dolar. Bu arada tabii adam o 15'i ödemek zorundaydı. Çünkü bugüne kadar giden, yani ilk giden zaten ilk uzay turisti olarak tanındı. Bundan sonra 6.sının 7.sinin bir fark yaratması lazım ki şey olsun. Ama ilk 3'ün bir esprisi var. 4, 5, 6 ne? Onlara mansiyon mu verilecek? Nana işte ama bu adam ekstra 15 milyon dolarla uzayda kendi imkanlarıyla yürüyen ilk adam oldu. Çekirdek çitleme imkanını sunmuşlar. Yalnız bana bir enteresan bilgi var bu adamla ilgili. Bunun babası astronotmuş. Evet. Bu nasıl oluyor abicim? Astronotların biz mayaşı ne ki diyorduk ama iyi alıyorlar herhalde. Ama astronot dediğinde uzaya falan gitmemiş işte bir iki uzay yürüyüşü yapmış Skylab'da bir 60 gün geçirmiş. Rahmetliden mi konuşuyorsun? Yo hayatta. Babası da mı hayatta? 77 doğru. Yaşında babası. Yok, önce bir babanı gönder o zaman. Ne hayırsız evlatmış bir adam yıllarını vermiş o NASA'da. Astronot eğilimleri kısmet olmamış uzaya çıkmak. İlk önce babanı gönder. Bunlarda şey de yok ki. Yani böyle bir saygı, hürmet bir şey yok yani babaya karşı. Hiç valla. O gözlüklerle hürmet der misiniz? Hürmet. Hürmet. Hürmet. Bu arada uzaydan bir haber daha var. Eğer NASA para böyle haber bulur NASA ya. NASA sırf parayı kesmiş vallahi billahi ya. NASA parayı denkleştirirse dev robot Mars'a gidiyor. Böyle, vallahi, ya NASA niye parayı yerleştiremiyor? Aman şey yapamayacak, denkleştiremeyecek. Yok parası yok abi. NASA'da da para kalmadı. Kasayı var ya öyle bir çarçur harcadılar ki o paraları. Dur şimdi kriz böreceğiz. Tabii bitti. NASA'yı da bitirdiler. Koca NASA battı. Yalnız şu 700 milyar doları öyle salak salak bankalara dağıtacaklarını NASA'ya verselerdi. Egecim niye böyle bankalar öyle diyorsun ya? Batırıyorlar adamlar bana güzelin tıkır tıkır işleyen bankayı batırıyor. Nasıl dünyayı batırdı uzayı batırdı mı? İktisatçılar yok mu Ege ya? Tabii canım milyon dolar 20 milyon dolarlık yıllık. Senin gibi adamlar değil mi yani? Gözlüğü almadılar işte. Bakıyorum gazeteler hiçbirinde gözlük. O kadar parayı insan bir güzel kullanır ya. Bunlar güzel güzel okudular şey yaptılar. Hem de hangi okullarda? Nereleri bitirdiler neler yaptılar ya. Ayıptır ya. O parayı NASA'ya verseler de şimdi biz bu tartışmayı Mars'ta yapıyorduk. Abi. Hadi biraz da Neptün'le tartışalım diyorduk. Bak bence o parayı bize verselerdi esas o zaman yani. Çok güzel yerlerde. Hindistan'da Ay'a gidiyormuş bu arada. Bu Hintliler de hakikaten şey sesimizi duyar gibi. Ay'a niye gidilmiyor, Ay'a niye gidilmiyor dedik. İlk güzel fıstık gibi gidecekler şimdi. Tebrik ederiz kendilerini. Kesinleşmiş mi yoksa onlarla para denkleştirmeyi mi bekliyorlarmış? Yok canım kesinleşmiş ki. Millet işte böyle güzel tam şeye yönlendiği sırada Mars'a falan odaklandığı sırada şahane çıkacak. Çok güzel bir yer ay. Ne diye o kadar uzağa gitmeye ne gerek var? Biz Türkiye olarak parayı bulsak bir yerden. Ve ayı patlatacağız diye bir şey. Türk silah çalışmalarında bir deney olarak aya roket alacağız ve patlatacağız desek. Ha. Kim bize laf edebilirdi? Bir kere zaten elinde sağlam bir silah olduğu belli. Ne derler? Yani, sen ay, ne senin babanın malı mı? Ay babanın malı mı? Dünyanın mı? Gözlük herifi pisleştirdi ya. Dünyayı tehdit etmeye başladı daha ilk günden. Ayı patlatacağız deyince bence ben oraya böyle barlar falan restoranlar falan kuracak patlatacağız ya, eğlence merkezi yapacağız diye diyor. Birileri şey der büyük ihtimalle olur mu canım medyazide etkisi olur falan filan lan diye ona bir bağırırsın da. Öyle der şey dersin yerim senin medyazini dersin o susar. O birileri de çıkar şey der herhalde. Ne? Ay dünya hazinesi işte ay ışığı sonatı ay için yazılmış şarkılar falan ne diye. Olacak bundan sonra diye. Onları duymazsınız benim roketimin sesinden falan diyor. E sen niye patlatıyorsun abi? Ay gıcıklık olsun diye yani. Ha. Bir derdim de yok. Senin ülkeni mi patlatsaydım kardeşim diye de şey yaparsın. Üstten bakar. Güzel. Veya Amerika gibi şey diye ordu terörist. Ay nükleer silah hazırlıyor. El mi yaman bey mi yaman. O zaman şey oluyor. O zaman tamam diyor. Ay nükleer silah hazırlanması çok iyi bir fikir. Şu anda aklıma gelen şey. Tam bir şey gibi ya. Nükleer dönüyor. Bir de çünkü artık Ay'a gitmek bak Hindistan dünyanın parasını verecek. Hiçbir esprisi olmayan bir şey. Bunu anlatamıyorsun adamlara. Gittiler yani gittiler. Ama Mars'ın mı esprisi var Ay'ın mı esprisi? Gittiler Mars'ın de. Mars'ın esprisi kim ilk Mars'a ayak basan adamı tanıyacağız bileceğiz. Ay'a ayak basın biliyoruz zaten. Yıllardır Ay'a ayak basılmadı abi o ayak izi bile kalmamıştır. Harry Potter'ı mı gönderecekler ne öyle bir şey mi olacak? Ve gitsinler güzel ya orada güzel bir şey yapsınlar, takılsınlar. Hindistan'ı ben seviyorum o konuda lütfen. Abi, eğlenceli insanlar. Hakikaten Fahir doğru söylüyor. Eğlenceli insanlar. Bir yandan da mesela bir prefabrik ev yapıldığını düşün Ay'da. Daha vallahi ortak bütün... malı mı olacak? Hayır canım. Kim gitti mesela? Hindistan mı gitti? Devre mülk yaptım gibi Hintliler. Mi? Devre mülk gibi satışına da açık olur satışa. Açık olsun. Hakikaten o zaman işte bak sürekli Ay'dan bahsedilir. Mars ikinci plana düşer. Böyle bir şey yok. Mesela Mars'a şu NASA para denkleştiriyordu ya. Amacı neymiş? Otomobil büyüklüğünde bir şey göndermekmiş. Eğer 1 milyar 600 milyon dolar toplayabilirsek demiş NASA'nın başkanı. Başka bir gezegene gönderilen en büyük tekerlekli robotu göndermiş olacağız beyefendi demiş. Yok. Olur mu canım? Şey NASA'ya bağış yapabiliyor mu? Bayış. Bu nasıl hani barrağı falan yapıyorlar ya. Bayış. Yapabilirsin tabii. Pornocular falan. Pornocuların parası Ay'a gittiler falan. Ondan sonra otobüsler olmaz değil mi? Uzaya. Yok yok. Şey milletin el alemin şeyle bayışıyla gitti diye bir şey olmaz. Versinler bütün Amerika'da bir sürü şey var. Adam var ya. Onlardan her biri 3-5 dolar verse yemin ediyorum oradan oraya şey dizerler ya. Paranın Ay'a üstüne giderler. Valla gidiş geliş hem de tuple. Yani. Ayıptır ya. Tuple dediniz. Teşekkür ederim. Doğru. Şimdi o zaman ben çok önemli bir araştırma vereyim. Son araştırma olsun. Evet. Şimdi bu Saturday Night Fever'da yapılan bir dans var ya John Travolta'nın. Evet, eller o dansın, havaya. Eller havaya mı? O dansın... Tek el havaya parmak. Ha, tek el havaya. Bu kadının diyorum. Bu dansın kadının kalbine giden dans olduğu araştırmalarla ispatlandı. Bir tamamen yalan. Kur gibi, ayin gibi düşünün diyor. Nasıl doğada hayvanlar, erkek hayvanlardan bahsediyorum. Dişisiyle çiftleşmek için kur yapıyor. Tamam. Aynısı diyor anda bu diyor. Bunun diyor şaşma oranı sıfır diyor araştırmacılar. Psikolog Doktor Peter. Dans ederek gittiğin kadın senin olur diyor. Hayır o dans yapacaksın. Gece kulüplerinde, diskolarda efendime söyleyeyim bu dansın şeylerini araştırdılar. Bütün izlettirmişler. Adam profesör bizzat kendisi dans etmiş. Tamam mı? Koskoca profesör. Ha müziği koyacaksın değil mi? Ha. Şimdi tamam. Şimdi burada profesörün yaptığı hareketlerde kafayı şey yapmışlar mozaiklemişler. Bunu kadın deneklere izlettirmişler. Kadınlar Allah! Yandım Allah demişler. Vallahi profesör... Ha, hazır. Herkes o zaman şey yapsın. Bu muydu lan? Ya bu tabii canım. Biyeceğiz işte. Oğlum bunda ne dans edeceksin? Bunu anca böyle bir şeyler yapabilirsin. Hop sağ hop. Sen o dansı ne zannediyorsun? Oğlum eller havaya gösteriyorsun. Ha? Tamam doğru. Ay keşke izleyebilseydiniz burada bizi. Fahir dans ederek test etti ve olabileceğine inandı. Kliplerinde falan da filan da eğer bunları şey yaparsanız diyor. Mesela genç erkekler diskolara gidiyorsunuz, barlara gidiyorsunuz. Neden biz başarılı olamıyoruz diye düşünmeyin. Bu dansı layıkıyla yapan bakınız diyor John Travolta. Bugün hangi mevkilere geldi? Kendi uçağı var hesabını size bırakıyorum. Kaç tane uçağı var? Ondan sonra kadına kadın demiyor zamanında adam böyle bir... Şaşalı dönem geçirdi. Ben özellikle bizim ülkemizle ilgili bir haber olduğunu düşünüyorum. Bizde yani bırak pistte John Travolta'lık yapmayı kenarda elinde içki kadığıyla durursam kızlar bana bir şekilde gelecektir diye düşünen gençlerimiz var. Ve onlar daha sonra gecenin sonunda o ellerindeki kadeye yerine başka bir şeyle evde tek başlarına duruyorlar. Niye gene böyleyiz diyerek. Bir de bir yandan da o John Travolta'nın diğer dansının yapılacağına, diğer dansı var ya, o Pulp Fiction'daki o dansı. Ha, evet. O yapılacağına, bu yapılsın, hakikaten şükredelim. Biraz da onun için yapılmış olabilir. Artık o dansı, o Pulp Fiction'daki dansı kimse ha, yapmasın. 10 yıl oldu neredeyse yapmasın. Ya. Hala elleri gözlerinin önünden geçirmekle evet, gerekir. İşte onu yapma bari. Bir de şey yapıyorlar ya, ne? Dur ya. Ama onu seviyormuş yurt. Vallahi turistler bayılıyorlarmış ya. Uzay turist. Makarena'ya mı? Makarena'ya. Makarena güzeldir. Makarena evrensel anlamda bir kitlesel danstır. Bak mesela bugün de nereye gidersen git bir halaya katılabilirsin ya. Yasak dans lambada da zamanında öyleydi Ege'cim. Yasak dans lambada çok ha, zor bir oldu. Dans. Belli kiloda olacaksın belli kıvraklıkta. Ama lambada evrensel bir halay gibi düşün. Lambada makarena. Bugün gelsin ha işte makarenayla. Kaçta turistler hadi hadi dans eder. Sen git başka yere. Ne derler? Çin'e git. Çin'de de bir barda seni makarenayla dans ettirirler. Bir şey söyleyebilir miyim? Makarenamız yok mu bizim? Makarenayı bunlar bilgisayarı yakıyor diye şey yaptılar herhalde şimdi. Yok var. Makarenanın olması lazım. Bir radyonun arşivinde. Madem evrensel. Evrensel bir dil. Buyurun o zaman. Ha? İşte ya. İşte şimdi keyfim yerine gelmeye başladı. Hadi bakayım. Bak adam zaten çağırıyor. Evrensel dil. Tüm dünyaya bir çağrı bu. Bu da dansa çağrı. Hayır. Bir taraftan da düşün bak. Bir geleneksel bir şarkıyı ne yapıyorlar? Yeni teknolojiyle yorumlamışlar. Ve de iki tane güzel kızın iki tane çirkin adamla bir araya gelebileceği konusunda bir ümit veriyor erkeklere. Bu ses o mu? Bu bağırma sesi. Çok güzel şarkıymış. Niye bunu şey yapıyorsun? Hakikaten ya. Buna bizim sık sık çalmamız lazım bence. Evet, vallahi sabah seviyorum. Sabah keyfim yerine geldi. Biraz daha sıkıcı adamlar gelecek. Kim onlar? İşte bunlar falan. Bunlar da şeyciymiş ya. Şarkının... Yaşlı demiyor musun bu iki tane? Evet işte. Pis herifler, bunlar bir şarkı yaptık diye girmişler ya. Ne diyorsun Fahir, ben anlamadım. Şarkıyı bunlar yazmışlar. Şarkılarında şey, seslerinde bir şey yok ki. Şey gibi düşün bunu. Dur, bizde muhabbet. Seslerinde bir şey yok mu? Bir espri yok yani. Şu kızın mı var sesinde? Bence bu kızda çok işveli bir sesi var. Davetkar. Bak kikir diyor. Bak come on falan diyor. Ben dedim sana. Geldi gene sıkıcı herifler. Ya hakikaten ondan girdilerse hakikaten çok sıkıcı adamlarmış ya. Valla bugün herkesin işi yolunda gidecek ha. Bu şu parçayı dinleyenlerin işi yolunda gidecek. Dinlemeyenler bin pişman, yemin ediyorum. Nazarlık gibi ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Beni kanış boyları. Evet, yeni köşemiz Ganj'a hoş geldin sevgili dinleyiciler. Bu hafta bir Ganj boyutundan yaktık. Sen gelmeden önce biz de faile bak birbirimize bunu okuyorduk karşılıklı. Hakikaten nazar demek ki ediyormuş. Akla gelince çıkmıyor. Çıkmıyor. Ama bu şiirin nazar aldığı söyleniyor. Yani doğru. Nasıl böyle şey? Ben çünkü Oktay söyledi, bayağı bir esnedim. Üstünde varmış. Her güzel şiir gibi bu da nazarları alır. Çok çok. Bir daha bir söyler misiniz? Ege bir kuple lütfen. Peki o zaman. Hayır, bir de sen söyle. Bir de sonra ben söyleyeceğim. Evet, tamam. Evet. Tamam, hepimiz birer ki. Evet. Beni Ganj boylarında bele bele. Bir de ben söyleyeyim. Beni Ganj boylarında. Çok güzeldi. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz ya. En sıkıştığınız anda bu cümleleri sarf edin. Huzura kavuşacaksınız. Ver Oktay'cığım. Güzel böyle yöresel şeylerimiz falan vardır. Büyük ihtimal diye tahmin ediyorum sende. Kendimi toparlayamadım ya. Müzik yüzünden. Ama katlanacağız artık. Oy oy. Neyin var emmi? Ne edeceğiz bilmiyorum galiba. Ay dur Fahir. Fahir'den çarpıcı bir arkası yarın. İki emminin... Ne diyecek? Ne diyecekleri de araştırmasın. Şimdi ben bir araştırma vereyim bari. Kadınlarla ilgili bir araştırma. Kadınlar 10 yıl sonra dünyayı yönetecekler. Tamamen. Bir dakika, gelen tehlike diye mi veriliyor bu araştırma? Neymiş bu yani? Vallahi yapılan araştırmalar onu gösteriyor ki. Diyeceksiniz ki neyi gösteriyor? İşte oraya geleceğiz. 10 yıl içinde kadınlarımız dünyayı yönetecekler. Oğlum başka türlü konuşamıyorum bu müzik. Başka türlü çıkmıyor bünyemden lütfen. İyi hadi tamam. Kendinize hakim olamadığınız için şu güzel şeyi dinleyelim. Baksana ağzıyla yapıyor sustuğu zaman. Oh. Oğlum okula bak okula. Manchester İş İdaresi Okulu Müdürü'nün açıklaması bu. Ama ne kadar güzel. Burada hangi kurs gazetelere çıkabiliyor? Kurs değil okul ya. Bu bir iş teknik dersi hatırlattı bana biraz. Şimdi bu Manchester İş İdaresi Okulu'nun müdürünü açıklaması şu. Eğitim, turizm, mimarlık, bankacılık gibi sektörlerin tamamını ele geçirecek kadınlar. Bundan sonra kadınlarla aranızı iyi tutun. Onların ruhunu anlamaya iyi çalışın. Zira 10 yıl içerisinde tamamen hakim olacaklar. Ve eğer anlamıyorsanız onların dilinden... Köpek gibi sürünmeye mahkumsunuz. Mahkumsunuz evet. Aksi takdirde zirve yaparsınız. çok iyi konumlarda, iyi mayaşa, güzel işlere girersiniz. Mayaşınız iyi olur. Kim söylüyor bunu? Manchester İş İdaresi Okulu Müdürü. Yemek işiniz bol olur. Bak. Böyle işte bu önemli araştırma. Ondan sonra işverenin hepsi kadın olacakmış. Çünkü dünyayı ele geçirmeleri an meselesi diyorlar. Yani dünyayı ele geçirmeleri dediğim ne anlamda? Ne biçim bahsediliyor ya? Dünyayı ele geçirmeleri. Robotlardan sanki. Uzaylılar gibi sanki. Ama bir taraftan da yani bak trilyonluk ekonomik zararlar. Hep erkek yöneticiler var evet bir taraftan. Ya. Yani biraz da kadınlar yemesin diyorum. Ama kadınlar oturmasın batırırlar falan diyen adamlar ne diyecekler? Ama kadın kadına geçim de zordur Ege'cim. Geçinirler, güzel güzel geçinirler. Yani aynı iş yerinde iki tane yönetici kadın bana biraz zor geldi. Bilmiyorum. Ama bir erkek bir kadın olsa güzel olabilir mesela. O güzel. Maddie Hayes'le şey gibi mi? Adımın adını unut. Hey! David. David Beckham değil. David'le Maddie tamam. David McCauley. İyi işte öyle o tip bir şey yöneticiler öyle olsun. Güzel olsun. Biraz da spor bakalım diyorum o zaman. Durduğumuz kabahat. Lucescu'yu biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Shakhtar'da teknik direktör kendisi, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında. Tamam. Şimdi ilk başta geçen haftalarda Beşiktaş'la adı çıkmıştı. Şimdi de Fenerbahçe ve Galatasaray'la. Beşiktaş'a çünkü Mustafa Denizli geldi biliyorsunuz. Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı çıktı. Adı çıkması ne demek ya? Bu şey futbol camiası hani şey derler. Ama ya tam öyle oluyor ya. Flört ediyorlarmış da şey sadece arkadaşız, sadece teknik görüşmeler yapıyoruz gibi sonra açıklamalar yapılıyor. Tabii canım. Başkanlarıyla şeyler arasında, teknik direktörler arasında. Şimdi Fenerbahçe'nin Dragon ne? Mondragon. Ne? Mondragones. Dragones miydi? Aragones. Aragones. Aragones, Dragones. Ha işte öyle bir şey. Aragones'ten memnuniyetsizlik var değil mi? Maalesef. Hala. Devam mı ediyor başarısızlığı? Aslında en son biz konuştuktan sonraki başarısızlıktan sonra bir de başarısızlığı olmadı. Bu hafta somut olarak ya ben sana söyleyeyim. Bu hafta Fener'in kırılma noktası Ege'cim. Öylesi bak sen bu tür iddialı laflar edeceksin. Kırılma bu hafta noktası bu haftasıydı. Bu haftasıydı. Aman ben Türkçeyi bile futbol konuşurken Türkçeyi bile beceremiyorum. Haftasıymıştı. Oradan bakacağızmıştı işte. O tür bir şeyler. Şimdi kırılma noktası bu hafta eğer Fenerbahçe randımanla bir sonuç alırsa. Tamamdır. Tamamdır. Ve devamdır. Aksi takdirde flört üstüne gider. Daha ne hafta bu hafta bitmedim ya şey diye. Milli maç diye yoktu zaten bu hafta. Tatildi. Tabii canım. Aragones oradan kazandım dedi. Bir hafta daha kazandım dedi. Aa, hakikaten milli maç vardı aslında. Onları konuşmamız lazım. Lucescu'yu konuşuyoruz. İlk sayfaya geldi oturdu yine Lucescu ya. Gazetelerin milli ilk sayfası vardı. Bir tam bir Hızır dopingi oldu. Hızır dopingi mi? Öyle bir şey yok Cem ya. Cem Vardar'ın çirkin sözüyle. Evet, futbolumuza yeni bir terim. Terminoloji Hızır dopingi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ay. Çarşamba günü mü? Estonya ile ne zaman oynayacağız biz? Bosna Hersek'i yendik biliyorsunuz. Estonya maçını yorumlamanızı istiyorum. İkişer dakika süreniz var. Bana soracağınız bir şey varsa şimdiden sorun. Hani puan durumu işte nedir? Rakiplerimiz kimler? İspanya, Belçika, Ermenistan. Hani ben rakiplerimizi söylüyorum. Çin. En büyük rakibimiz. Çok yakın zamanda en büyük rakibimiz olacak. Amerika, Japonya. Gelecekteki rakiplerimiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Oylar Ege Kayacan'a. Evet. Size döneceğiz diyorum ben. İzlanda. İzlanda. Bence en güzel rakip İzlanda. Abi İzlanda'yı biz mesela şimdi bitiyor ya ülke. Ne yaptılar o ülkede ben merak ediyorum. Gitsek kapatsak böyle erkenden ucuz. Sen dansöz çıkaracağım falan desene ülkeden. Sen işletirsin İzlanda'yı ya. Daha abi, birbirinden başarılı mekanları işletmeci olarak imza atmış bir adam. Geçeyim şu İzlanda'nın başına. Sükür bir balık restoranı olarak döndür ülkeyi. Tabii canım ben oraya şey yapacağım. Akdeniz mutfağı. Böyle hani tavernalar falan. Akdeniz Kuzey Denizi'nde en kuzeydeki ülkesinde çok güzel yaparsın Akdeniz mutfağı. Şey dersi ya. Benim bildiğim iki tane deniz. Akdeniz Karadeniz. İki mutfak olur benim ya. Ha bir de Ege. Tamam işte otlar ben böyle derim. Siz de böyle bol otlu motlu böyle salatalar, börülce, cins börülcesi yer misiniz? Çok güzel börülce. Bir de restoran ortasından şey yaptır. Çeşme gibi bir şey yaptır. Mangal. Mangal şöyle bir de ortasında çeşme olsun hakikaten. Ülkeyi yönetmek yemin ediyorum ne olacak ki? Balıkçım var zaten. Hazır bütün balıklarım taze geliyor. Bitirdiler ülkeyi ya. Hakikaten bitirdiler İzlanda'yı. 3 kuruşluk balık yakalıyorlar. Bankaya gidiyorlar diyorlar ki biz şu kadarlık balık yakaladık. Alıyorlar kredileri. O balık koka elleriyle gidiyorlar ev alıyorlar. Otomobil alıyorlar. Efendim söyle. Ben bu İzlanda'ydı, Norveç falan gibi çok zengin ülke zannediyordum. Garibanmış meğer. Hem de nasıl? Tabii canım. Aa, üzüldüm. Nasıl yani gariban? Bir, iyi kötü bir ülke ismi biliyorduk, onu unutacağız şimdi. Ben bu şeyleri hiç bilemiyorum mesela, şu yaşıma geldim hala. Estonya'ymış, Ukrayna'ymış, bunları özel. Ben Ukrayna hala... deme zaten Ege'cim, sağda solda. Ukrayna. İşte Ukrayna. Yani bir Rusya bilirim ben hala öyle benim gözümde. Ha, beyaz Rusya. Belarus, Belarus. Belagatı arttırır derler. eBay'de satılıkmış İzlanda. Ya bırak. Björk hariç ama öyle demişler. Aa, İzlandalı sanatçımız mı? Evet. İzlandı. Kızın niye böyle o kadar canı sıkkın şey yaptığı belli ya. İzlanda bunadım Cumhurbaşkanı buna. Şey demiş. Ne demiş? 1,5 milyar dolara ceketimi alır çıkarım demiş ülkeden. Öyle bırakıyormuş. Devren. Yemin ediyorum alırım. Ya. Her şeyle demiş. Biraz daha bekleyin, biraz düşer o. Biraz daha düşer. Ondan sonra güzel oraya şeyimizi kurarız ya, imparator. Tam bir eğlence kompleksi. Avrupa'nın eğlence merkezi yapacağız İzlanda'yı. Ben çok güzel gelir buldum İzlanda'ya ama kafası çalışır mı acaba adamların? Ne? Sen söyle bakalım. Pasaport. Pasaportçuluk. İzlanda pasaportu vermek. Vize sorunu yaşayan işte böyle 3. dünya ülkelerine, Avrupa'ya giremeyenlere ne pasaport satacak. Avrupa Birliği üyesi de değil ki İzlanda. Olsun canım, gene de Türkiye'de Türk pasaportundan daha geçerlidir herhalde İzlanda pasaportu. İzlanda'da evet. Yani Avrupa çapında da öyledir. Satsın pasaportu. 100 dolar alırım ben. 100 dolar İzlanda pasaportu ha. Ha. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Pislik. 50 mi? Kaçta? Yazıklar olsun sana. 100 dolara. 100 lira da değil, 100 dolar. İzlanda doları herhalde. Puh! Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sonra da stüdyoya giriyorum. Floresanlar gözlerime hücum edince birden iyice baş ağrım artıyor. Sevgili dinleyiciler, kendi dertlerimizi ayırdığımız şu 30 saniyeden sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Akrola buyursunlar. Papazın 60 ton altını arıyorlarmış. Papazın altınları. Nerede diye. Ordu'dur. Vallahi ordu ayaklanmış, herkes papazın altınlarını arıyor. Ordu'nun papazın bağı bildiğimiz kadarıyla burada ama altınları orada mıymış? Evet, papazın bağı burada, altınları orada. Bayağı tüm dünyanın dört bir yerinde papazın şeyleri var. Ne derler, gayrimeşgulleri var. Valla 60 ton altını varmış adamın dediklerine göre. Ne papazıymış o, mitra papazı mı ne papazı? O kadar papazda para olur mu ya? Niye canım, papazın şeyleri iyi, bayağı iyi. Özlük hakları falan iyi diye biliyorum papazın altınları. İyi gelirleri var diye biliyorum ben. Yanlış mı biliyorum o kadar? Yo, doğru, iyi diye biliyorsan iyidir yani. Normal. Hristiyanlık propagandası yaptığının farkındasın değil mi? Gençleri papazlığa yönlendirdiğin için. Aa. Alırlar için haberin olmaz. Aa, doğru. Papazların özlük hatları çok iyi. Valla ordunun Akkuş ilçesi Alanköy'ündeki Kevgir Kalesi'nde bulunan 3 odalı mağaranın altında bir papaz gizlediği öne sürülen 60 ton altını çıkarmak için 7 kişiden oluşan ekip gece gündüz demeden kazıyor. 60 ton altını bunu arıyorlar. Bunu kim ortaya çıkarmış ya? Burada bu Bodrum katında 3 odalı kalenin en altında 60 ton altın var diye. Kim ortaya çıkarmış? Şimdi kim yapmış o söylenmiyor. Ama ordunun eşrafından diyorlar. İleri gelenlerinden birisi o demiş. Tanıyormuş papazı zamanında. Bu demiş gömse buraya gömmüştür diyerek. Millet bayağı bir aylık kazı hakkı var. Böyle hak veriyorlarmış. Herkesin. Herkese hak vermişler. Böyle parsel. Kim bulursa. Mağarada kim bulursa. Yarısını devlete veriyorsun. Geri kalan yarısıyla rahat yaşıyorsun. 30 ton bana çok yeter yani. 30 ton altın olsa bak, makine hesabı başlayacak şimdi. Bir tıkı şey tıkı. Söyleyeceğim. 30 bir tonunu bana versinler, ben hemen bulayım o 30 tonu bana. Bir eğer öyle güzel altın bulma imkanı olursa bizim şu dişleri komple bir altın yapabilir miyiz? Onu birinci sorum. Ben bir kere ama takma istiyorum bak böyle. Takma çıkartma. Anladım. Ben bir kere zaten benim çok uzun yıllar önce aklıma düşen bir şey vardı. Ne? Aklına düşen mi? Parayı bulunca yapacağım. Şu burnun ortasındaki şu ince yer var ya. Ha. Onu kaldırtma. Bakayım. Şurası. Ha. İki deliği tek yekpare. İki deliği tek delik mi? Teknolojisi. şöyle diye ağzınla hani böyle derin nefes alırsın ya, aynı evet, derinliği burunla yakalama şansı. Sümüksüz bir burunla yakalayabilirsin onu. Ama ortadaki şey gene bölüyor be. Havayı bölüyor be. Bölücülük ortaya yapıyor ortada. Vallahi resmen yekpare al. Ama içeride var bir de benim bir. Aa yok, içeride diyor. Komple aldır. Komple aldıracağım canım. Tek bir şey olacak. İçini de platin... Nereye kadar gidiyor? Dur bakayım. Sonuna kadar gidiyormuş. Sonuna kadar gidiyor. Araştırmacılar hala araştırıyorlar. Nereye kadar gittiği meçhul hala. Bir şey söyleyeceğim. İçini de platin kaplat. Bundan ondan sonra... Mu? Ha. Niye canım? Ne alakası var? İşte... Kokain manlar gibi. Ne alakası var? İşte tataksız bir burun için. Tataksız, evet. O kale budur da olabilir. Ha, güzel temizliğini yaparsın. Rahat olur sana. Kolay olur yani. Ve böyle ben küçük yanlardan bir göz istiyorum. Oraya espriler koyabilirim. Mesela bir gün yaldız. Afç dediğim anda fış diye her tarafa yıldız tozları. Yıldız tozu da sim diyorsun sen. Aha. Sim. Çok hoş. Çok hoş. Ben şu anda duygulandım. Ben şu anda kendimle baş başa kalmak istiyorum. Buyursunlar efendim. Sırma gibi saçlarım var demiş Murat Boz. Ne kadar güzel. Evet, ben de geçen gün şöyle bir yakından baktım da o yakından derken nazlakla yönelmiş. Öyle bir kellik durumu yok galiba. Tabii canım. Saçlar konusunda takıntılıymışsınız ki falan filan derken, yo demiş, sırma gibi bakın demiş, göstermiş. Ne güzel. Bir sürü de fotoğrafı var burada. Hayırlı uğurlu olsun. Peki Amerikalılar en çok kimi öpmek istiyor? Ben bu araştırma yapıldı. Amerika'da bir internet sitesinde en çok kimi öpmek istiyorsunuz diye. Bilin bakalım kimler. Britney çıktı. Spears. Barack Obama. Barack Obama. O Barack Obama'nın dudaklar da yani şimdi şey olmasın, yarın öbür gün başkan olduğunda bana karşı kullanmasın ama köfte gibi dudaklar diye tabir edilen cinsten. Bir de biraz hafif koyu tenlilik var ya. Bak nasıl dikkat ediyorum cümlelerime. Hemen nasıl iki cümlede toparlama güzel oldu bari. Nasıl dikkat ediyorum kendime. Vallahi helal olsun. Yani ondan öpmek ister tabii ki yani, her bir de adam güç kudret sahibi, mesela Fransa'da da Sarkozy. Seni bir erkekte etkileyen şey mevki sahibi olması mı Fahir? Anladığım kadarıyla köfte dudak. Mevki sahibi ve köfte dudak, evet, ikisi birlikte. Ama hangisi önce? Yani bir tarafta mevki sahibi bir adam duruyor, bir tarafta da dudakları böyle köfte gibi, İzmir köftesi gibi böyle bir adam duruyor. Hangisini? Ya mevki sahibi olup da böyle dudağı olmayanlar var. Ha, evet, öyle dudaksız. Evet doğru. Ben de mevkiler gördüm, işlerinde dudak yoktu. Yok. Ne dudaklar gördüm, üstlerinde mevki yok. Evet. Yani aslında bunlar birbirinin tamamlayıcı, yoksa hani tek başına bir dudak. O yani o köfte dudak değildir benim için artık, hani şu affedersin. Köftedir diyebilir misin? Yok, kendi etimden bir farkı yok o dudakların. Hani insan kendi elini öp yani. Elini öpse, kendi elini öpse veya omuz başını kendin öpersen veya böyle biraz daha esneksen, böyle biraz daha böyle böyle omuzun biraz daha altına öpebiliyorsan falan, onlar çok hoş oluyor. Ama yani o kadar. Ama mevki aynı mevki. Mevki. Zaten sormuşlar adama. Ev alırken neye dikkat edeceksiniz? Mevki demiş. Daha etmeden. Evet. Dikkat etmeden. Kimi öpmek istiyorsunuz? Evet, soruyorum size. Bir şey söyleyeceğim. Siz öpmek bize bir imkan verdiler. Evet. Birini öpeceksiniz. Şu anda öpeceksin. Yabancılardan mı? Yerli mi, yabancı mı? Yabancı. Yerli. Yerli birisini öp. Bir erkek, bir kadın. Yerli. Yerli bir kadın öp bana. Türkan Şoray. Türkan Şoray. Of. Evet. Of mu? Ben söylüyorum. Evet. Nuray Hafiftaş. Çok hoş vallahi, hakikaten. İkinci haklarımız var mı? İkinci haklarınız var. Birer de erkek söyleyin. Erkek mi? Erkek söyleyin. Kubilay Dökmetaş. Ege'cim. Sümer Ezgü. Sümer Ezgü ve işte. Sen de Kuba dökmek zorundasın Fahir. Ay hakikaten ya, ne yapalım? Niye o güzel yanaklar var, onda böyle sallanıyordu. Ha, yanaktan mı öpüyorsun? Evet. Ben dudaktan diye düşündüm. Ben niye Kuba dudaktan öpüyorum? Ben niye Kubilay Dökmetaş'ı dudaktan öpüyorum? Tamam yanak iyidir yanak. Ben Sümer Ezgü'yü öperim abi. Günaydın. Günaydın. Bir saniye farkla kaçırdım Şakir. Dur bir daha deneyelim sevgili dinleyiciler. Panorama'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Programımızda son dakikalar ama sona kaldı diye haberler önemsiz değil elbette. Buyursunlar efendim. Ah o kadınlar, ah. O kadınlar, yalanın ustası kadınlar. Evet, ustalarımızı tanıyalım köşesinde. Ustalara saygı kuşağında. Bu hafta kadınlarımızı inceleyeceğiz. Çünkü araştırma şöyle diyor. Ne diyor? İngiltere'de yapılıyor bu araştırma. Ne varsa yalanda var mı diyor. Kadınlar kompetan olmuşlar bu işin. Yalanın mı? Ha. Yalanın batsın yalancı. Hocam biraz şey, sizin gözlerdeki ağrı kulağa da sirayet etti galiba. Kafam pişti. Emrah Alıcı'nın soruları 6. yılına girmiş de. Ha, onu ona bir denk geldi. Aa doğru ya, şey başlıyor bak. Yarışma yine yarışma başlıyor. Zeka oyunlarının yarışması. Şeker kardeşim. Şu arkadaşın anlatmak istediği konu hakkında benim de seni de dinleyelim. Tamam doğru. Ha, senin de sözün var. Benim de sözüm var. Biz gençlere de söz verin. Neymiş kadınların kompetanlığı? Kadınların kompetanlığı yalan üstüne. Şimdi sık sık gözlerini kırpıştırıyorsa böyle bak Oktay. Yani evet. Şey diye tabir edilen. Böyle siz esprinizi şey yapın devam edin. Ha, ya, abi şey geldi. Aha, bu mektup arada. Gelmiş. Mektup geldi. Kimden gelmiş? Söyle söyle. Evet. Tamam böyle tamam. Ben söylesene bir... ya kimden gelmiş? Bir dinleyicimizden. Tanıdığımız bir dinleyici mi? Evet tanıdığımız bir dinleyici. Ege şu mektuba bir bakar mısın? Elektronik mektuba. Bakayım. Elektronik mektuba niye baksın canım? Bir bakar mısın? Hususi şahsıma gelmiş bir niye mektup. Niye göstermiyorsun abi? Al. Al alttan vereceğim ben sana. Buyurun efendim hadi gündeme bak. Hadi gündeme bak Oktay. Gündemlere yalandan bahsediyorduk. Şimdi gözlerini kırpıştırıyorsa. Gözler için yaratılmış kalplerde. Ha, sürekli kapıya bakıyorsa. Ne demek sürekli kapıya bakıyorsa? Bir, bazıları toprağa bak, bazıları kapıya bakıyor. Oktay ne sen bileceksin? Sen tutsak aldığın bir kadından mı bahsediyorsun? Polis gelecek mi beni kurtaracak mı diye. Şimdi bak doğal gülümseyen gözler, şey doğal gülümsemede gözlerin içi güler. Ama sahte gülümsemede ne olur? Sahte gülümseme kapıya bakar. Öyle mi ya? Kapıya bakar. Yapay bir gülümseme olur. Mesela Joker'inki gibi düşün. Şöyle. Oktay gül bir de kahkaha at. Sahte gibi bak. Gerçek bir gül. Bu mesela içten bir gülüş. Mesela bu içten gülüş. Bu içten kahkahanın samimiyeti ne de var? Ben sana söyleyeyim. Hiçbir şey de yok. Doğru. Keşke bir şey de olsaydı ya. Şimdi göz kontağı. Bir anzer balın da var. Göz kontağı kurmak. Göz kontak yapar derler. Yani ark yapar ark. Ha, göz kontağı yapılması önemli. Eğer yapamazsan. Göz kontağı. Kaçınıyorsa böyle bak mesela ben sende gözümün içine bakmaya çalışıyorum sen sürekli kaçırıyorsun benden. Eğer zaten yeteri kadar güzel öpüşemiyorsan derler göz kontağı yapın. O onu kapatır. Göz kontak yapınca otomatikman öpüşmeye geçiyormuşsun. Başka ya bilmiyorum uyduruyorum şimdi ben. Yalan söyleyen adamın ayakları yerinde durmaz sürekli kıpır kıpır bak aha bu herifin var ya sağ ayağı nasıl sürekli atıyor. Ters aynı olurmuş. Ha. Bir ayağı ters olur şöyle. O ayağı ters olanın ne olduğunu bir anlayamadık. Yani yalan ters... mı söylüyor? Keçi mi? Cin mi? Ne olduğunu? Yok öyle değil. Mesela sağ ayağın sol ayakta olduğunu düşün. Sağ ayak, hani ayakkabını ayak. Giy. Mesela sağ ayağına sol ayakkabının tekini giy. Ters giymiş. Esprili bir adam gibisin. İşte öyle gibi düşün. Böyle gittiğini düşün. He, öyle ters. Öyle birisi terstir derler. Ondan sonra tikleri var. Tikleri böyle gözler sürekli kırpış kırpış. Bu adamlara dikkat. Ama bunların çoğunu kadınlar yapıyor. Saçıyla başıyla oynuyor falan filan derken... İnsan içine çıkılmayacak hale gelir. Evet. Araştırmacımız da sona erdi. Haftaya yine kadınlarımızı tanıyacağız. Yeni kadınlarımız. Ay niye sipsi gibi konuşuyorsun ya? Sipsi mi? Sipsi. Bir enstrüman olsaydınız hangi enstrümanı özenirdiniz? Ben söylüyorum. Klarnet. Ve bana Hüsnü Şenlendirici'nin üflemesini isterdim. Çok teşekkürler. Ben de yeterince içimi kaldıracak kadar cevap aldım. Oktay'a dönecek vaktimiz kaldı. Yarın sabah dönüştürüz. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.